jest Enea, sponsor nagród gospodarczych Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W drugiej turze wyborów prezydenckich w Turcji prowadzi Recep Tayyip Erdoğan. Są pierwsze cząstkowe wyniki. Odzyskanie przez Polskę niepodległości mogłoby nie dojść do skutku, gdyby nie ruch ludowy, mówił premier na obchodach święta ruchu ludowego. Brakuje ratowników w wodnym ochotniczym pogotowiu ratunkowym w warmińsko-mazurskim. Urzędujący prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan prowadzi po przeliczeniu niespełna 49,4% głosów w wyborach głowy państwa. Głosowało na niego 56,4% wyborców, a na jego rywala Kemala Kılıçdaroğlu około 43,6%. Turecka Komisja Wyborcza zdecydowała się zakończyć ciszę wyborczą przeszło godzinę po wyborach. Zwykle dochodziło do tego kilka godzin po głosowaniu. Specjaliści przewidują, że zwycięzcą najprawdopodobniej będzie Recep Tayyip Erdoğan. Ekspert Instytutu Badań nad Turcją Karol Wasilewski mówi, że niezależnie od ostatecznego wyniku można mówić o sukcesie tureckiej opozycji. Jest jeszcze duży sprzeciw wobec władzy Tayyipa Erdoğana, skoro opozycja w tak niesprzyjających warunkach zdobyła dość dobry rezultat. Oczywiście przegrała, a więc ciągle musimy uważać to za porażkę. Natomiast mówi to nam po prostu to, że Turcja nie jest ciągle państwem w pełni podporządkowanym Tayyipowi Erdoğanowi. W pierwszej turze frekwencja wyniosła 88%. Eksperci spodziewają się, że dzisiaj także wielu Turków poszło do urn. Premier powiedział, że odzyskanie przez Polskę niepodległości mogłoby nie dojść do skutku, gdyby nie ruch ludowy. Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach święta niepodległościowego ruchu ludowego w Starej Błotnicy na Mazowszu. Jak mówił, ruch ludowy był podstawą budowania świadomości narodowej jeszcze w czasie zaborów. To właśnie praca u podstaw przed odzyskaniem niepodległości była tak kluczowa, że polscy chłopi, polski ruch ludowy murem stanął za polską suwerennością, za polską niepodległością w czasie próby. A ten czas próby nadszedł bardzo szybko, bo już kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości wróg rzucił się do naszych gardeł, chciał zniszczyć ledwo co odzyskaną suwerenność, odzyskaną wolność. Premier zapewnił, że władze wraz ze wszystkimi działaczami ruchu ludowego będą robić wszystko, by umacniać siłę polskiej wsi. Brakuje ratowników w wodnym ochotniczym pogotowiu ratunkowym województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie. Stowarzyszenie w ubiegłym roku wyszkoliło 120 osób. 2 lata temu 60, a 3 lata temu 50. Wcześniej kursy kończyło około 250-300 osób rocznie. Spadek liczby chętnych jest spowodowany m.in. pandemią COVID-19. W tym roku w regionalnym WOPR-ze szkoli się kilkudziesięciu kandydatów. O tym, kto może zostać ratownikiem, mówi prezes warmińsko-mazurskiego WOPR-u Sławomir Gicewicz. Ratownikiem wodnym gotowym do pracy może zostać osoba posiadająca 18 lat ukończone, bo limituje to kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tylko osoba pełnoletnia może zrobić taki kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Natomiast członkami WOPR-u mogą zostać młodzież, dzieci w wieku od 14 lat i tam prowadzimy nasze wewnętrzne szkolenia przygotowujące już do uzyskania pełnego stopnia ratownika wodnego w wieku pełnoletnim. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich nad bezpieczeństwem żeglarzy i plażowiczów czuwa także Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. To okazja, by przypomnieć tradycję, ale przede wszystkim by upamiętnić żołnierzy 42. Pułku Piechoty. W Białymstoku zorganizowano święto tej formacji. W miejscach pamięci, m.in. przed pomnikiem w Parku Konstytucji 3 maja, spotkali się przedstawiciele władz, kibice, a przede wszystkim potomkowie żołnierzy 42. Pułku Piechoty. O żołnierzach musimy bardzo pamiętać w dzisiejszych czasach. Helena Ignatowicz z Koła, byłych żołnierzy 42. Pułku Piechoty. A pułk tworzyli historię. Jakie zasługi dla mieszkańców. Warto przypominać, jak przed II wojną światową to wyglądało. Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. Że były kluby przynależne do różnych narodowości, które ze sobą dotyczyły mecza. 42. Pułk Piechoty na trwałe wpisał się w dzieje stolicy Podlasia. Radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Myszkowski. Trudno dziś wyobrazić sobie przed wojenny Białystok bez wojskowej orkiestry, chóru, zespołu teatralnego i klubu sportowego Jagiellonia. Najstarszy i najsłynniejszy białostocki klub swoje istnienie zawdzięcza żołnierzom 42. Pułku Piechoty, którzy w maju 1920 roku założyli wojskowy klub sportowy. I my jako kibice chcieliśmy to tworzyć, udało się to tworzyć. boisku gramy po 11 zawodników, gramy na dużym boisku i gramy piłką. To jest ten wspólny mianownik, ale gramy w innych butach skórzanych za kostkę, gramy też skórzaną piłką. I właśnie ostatnim elementem dzisiejszych obchodów będzie mecz Retroligi. O 18 na Stadionie Miejskim przy ulicy Słonecznej w Białymstoku zagrają WKS 42. Pułku Piechoty z Czarnymi Lwów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach Mariusz Dąbrowski. Jeszcze jest spokojnie na większości naszych dróg, choć to czas weekendowych powrotów. Ruch co prawda nie jest duży, ale utrudnień sporo. Droga krajowa nr 79, odcinek Kozienice Góra Kalwaria w Bożówce. Na 62. kilometrze auto osobowe wjechało do rowu, dwie osoby ranne. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Krajowa trasa nr 50, odcinek Płońsk-Sochocin w Poświętnem. Na 34. kilometrze zderzenie auta osobowego i motocykla. Dwie osoby ranne. Ruch odbywa się jednym pasem w obu kierunkach. Krajowa trasa nr 47, a więc fragment Zakopianki od Nowego Targu po Klikuszową. Korek w stronę Krakowa. Trasa S19, odcinek węzeł Jeżowe, węzeł Nisko. Na 417 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w kierunku Lublina odbywa się tylko jednym prawym pasem. Trasa S17 od Żanęcina po Wiązowne. Korek na jezdni w stronę Warszawy. Jeszcze droga krajowa nr 12, odcinek Radom z Woleń. W Niemianowicach na 515 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Dwie osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Jutro trochę więcej chmur. W północno-wschodniej Polsce lokalnie słaby, przelotny deszcz, a w Karpatach i na Przedgórzu Karpackim lokalne burze z deszczem. Będzie od 15-16 stopni na wybrzeżu do 24 na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być ksorostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerostemie. W pandemii telekomunikacja mobilna pozwoliła na zdalną pracę i naukę. Mimo to najnowsze technologie, w tym 5G czy maszty komunikacyjne, są obiektem bezpodstawnych ataków. Fala dezinformacji szkodzi nam wszystkim, a najlepszą ochroną jest wiedza. Zdobądź ją dzięki podcastom przygotowanym w ramach akcji Walczymy z fake newsami, dostępnym na podcasty.polskieradio.pl w zakładce Technologii. Partnerem podcastu jest Ministerstwo Cyfryzacji, realizujące we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym projekt Sprawna Telekomunikacja Mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3-4. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18:00. Trzecia strona medalu. i rozpoczynamy drugą godzinę naszego sportowego spotkania. Skład bez zmian. Krzysztof Oniewski i Mateusz Warianka. Zaczniemy od takich, bym powiedział, informacji z ostatniej chwili na arenach międzynarodowych. Formuła 1. Zakończyło się Grand Prix Monaco. Wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla, który wyprzedził Hiszpana Fernando Alonso. Na trzeciej pozycji uplasował się Francuz Esteban Ocon. W klasyfikacji generalnej prowadzi Verstappen przed Meksykaninem Sergio Perezem i wspomnianym wcześniej Fernando Alonso. W wielkoszlemowym Roland Garros pierwsza runda turnieju. Dziś ta impreza w Paryżu się rozpoczęła i mamy mieszane informacje dotyczące występu naszych tenisistów, ale w przewadze te dobre. Do drugiej rundy zakwalifikowała się Magdalena French. Bardzo łatwo 6-1 i 6-1 ograła wyżej notowaną Chinkę Shuai Zhang. Hubert Hurkacz też zagra w drugiej rundzie. On męczył się dość poważnie, bo grał 5 setów z Belgiem Davidem Goffinem, ale ten ostatni, piąty, padł jego łupem. Niestety z turniejem pożegnała się Magda Linet. W 3 setach przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez. Trwa też bardzo ważne 4. spotkanie półfinałowe w koszykarskiej ekstraklasie. Kinka Szczecin na razie zmierza do finału. Prowadzi 34-20 na wyjeździe ze Stalą Ostrów Wielkopolski, a przypomnę, że ekipa z województwa zachodniopomorskiego prowadzi w rywalizacji do 3 zwycięstw 2-1, więc dzisiaj, jeżeli wygra King, no to spotka się w finale z broniącym tytułu Śląskiem Wrocław. Koszykarskiej lidze przyjrzymy się oczywiście w trakcie naszej audycji, ale teraz już słuchamy muzyki. kwadrans po 18. Tu trójka, tu trzecia strona medalu i drodzy państwo, drodzy słuchacze, wsiadamy na rower. Dziś zakończył się Orlen Wyścig Narodów. W imprezie przez całą długość jej trwania przyglądał się Kuba Niziński. Halo Kuba. Witam serdecznie. Były dwa dni rywalizacji na Węgrzech, później Słowacja. Wczoraj wjechaliśmy do Polski z metą w Nowym Sączu i dzisiaj ten ostatni etap Sanok-Arłamów. 145 kilometrów. Wszyscy podkreślali, że to będzie etap decydujący, bo na trasie mieliśmy ten szaleńczy podjazd Kalwaria Pacławska. Do tego zjazd jeszcze bardziej szalony i tutaj zawodnicy musieli już wykazać się wielką klasą. No a na etapie oczywiście Polacy bardzo aktywni. Mateusz Gajdulewicz już uciekł na początku tej rywalizacji. Doskoczyło do niego kolejnych kilku kolarzy. Był Łotysz, Belg, Kazach, Włoch. No i oni uciekali. Dopiero na 17 kilometrów przed metą zostali dopadnięci. A więc Mateusz Gajdulewicz, podobnie jak wczoraj na etapie, gdzie uciekał bardzo długo, znowu bohaterem naszej drużyny. Każdy start w koszulce w biało-czerwonym stroju jest dodatkową motywacją. No nie każdy Polak ma taką możliwość pojechać tutaj. Ja pamiętam, jak bardzo chciałem pierwszy raz wystartować właśnie w barwach narodowych i już parokrotnie mi się to udało, także, ale każdy start jest dla mnie równie specjalny. Skala od 1 do 10 po 5 dniach. A jakie zmęczenie? 7. Jesteście kolarzami przyszłości. Które nazwiska oprócz Gajdulewicz powinniśmy zapamiętać? Na pewno są to kolarze przyszłości. No. Przyjechali tutaj najlepsi z kategorii U20. Którzy niektórzy już są w zapleczach drużyn World Tourowych, niektórzy mają już podpisane kontrakty World Tourowe. To, co mogę powiedzieć, to na pewno zwróciłbym uwagę na Antoana Hubego. To jest zawodnik z mojej drużyny, z Wondeju. Ostatni rok Orlika, 22 lata. Tomasz Marczyński wczoraj mówił, że tutaj nie ma kalkulacji. Dzisiaj na tym ostatnim etapie dokładnie, Tomek, to było widać, że kalkulacji nie było. O Mateuszu Gajdulewiczu, który wczoraj uciekał i dzisiaj znowu, po prostu nie wiem, skąd ma sił tyle. No tak to jest na wyścigach, że kiedy jest to ostatni dzień, więc tam już nikt nie przelicza, wie, że nie będzie kolejnego dnia, gdzie musi się zregenerować i pojechać kolejny etap, więc każdy daje z siebie maksimum sił, no i widać było, że ten etap od samego początku był naprawdę, jak się to mówi w kolarskim żargonie, full gas. Mówiliśmy wczoraj o Gliwarze, no i dzisiaj pokazał, że to nazwisko chyba musimy zapamiętać. Tak, naprawdę mocny zawodnik, myślę, już zawodowiec, ale myślę, że zawodnik, który powinien dostać się do jakiejś ekipy wyższej rangi, prokonty lub nawet World Tour. Gal Gliwar wygrywa Orlen Wyścig Narodów. Dzisiaj był drugi na mecie. Dzisiaj wyskoczył Antonio Morgado, Portugalczyk. Piekielnie także mocny podczas tej rywalizacji, ale on miał defekt na jednym z etapów. To spowodowało, że dzisiaj w generalce już nie mógł się liczyć, a był wściekły na mecie, że przyjechał tutaj po zwycięstwo i musi się zadowolić zwycięstwem etapowym. Słoweniec Gal Gliwar wygrywa cały wyścig. Najlepszy z Polaków dzisiaj na etapie Mateusz Gajdulewicz. 31. 41. Gajdulewicz w klasyfikacji generalnej. No i ja mówiłem i mówiliśmy o tych nazwiskach, które warto zapamiętać, ale myślę, że tych nazwisk i kolarzy jest zdecydowanie więcej, bo przypomnę, że to rywalizacja młodzieżowców, czyli tych najzdolniejszych, którzy już niebawem będą się ścigać na trasach Tour de France czy Giro d'Italia, ale przede wszystkim rywalizacja reprezentacji, podkreśla dyrektor wyścigu Czesław Lang. Spełniają się marzenia, ponieważ na starcie stanęło 21 państw i mamy to, co chyba nam troszkę uciekło z kolarstwa, narodowość, bo jak patrzymy na drużyny zawodowe, World Tour oczywiście, Ineos, inne, ale nie mamy gdzieś tam tej narodowości. W narodowych koszulkach kolarzy ścigają się tylko na Mistrzostwach Europy albo na Mistrzostwach Świata. Tutaj weszliśmy do tego cyklu Pucharu Świata i możemy zapraszać drużyny, które jadą w swoich narodowych koszulkach. Ktoś, kto zakłada narodową koszulkę, to wiadomo, że musi być najlepszy, więc naprawdę mamy kwiat światowego europejskiego kolarstwa tutaj w Polsce. Oj, była to absolutnie fantastyczna rywalizacja. Ja przypomnę, że to mieliśmy teraz Orlen Wyścig Narodów. Niebawem będziemy mieć nasz narodowy wyścig Tour de Pologne, gdzie pojawią się najlepsi z najlepszych na świecie, a oczywiście partnerem medialnym, radiowym obu imprez jest Polskie Radio. Relacjonował Kuba Niziński. Bardzo ci dziękujemy i no, liczymy dziękuję na bardzo kolejne kolorowe, kolarskie relacje. Teraz gramy po muzyce Invictus Games, czyli naprawdę szczytna impreza, w której startują weterani wojenni, to ich igrzyska. I just wanna use your love tonight. 22,5 minuty po 18 na trójkowym zegarze, a numer telefonu to nas do nas 122 i 7 trójek. Paweł Kurkowski, Gdynia. W piątek był mecz. Arka Gdynia grała z ŁKS-em Łódź. Jak to brać piłkarska potrafi pomóc piłkarzowi z drużyny przeciwnej. 1-1. I dzięki temu ŁKS weszł po 3 latach przerwy do Ekstraklasy. To jest najważniejsze. Gratulujemy piłkarzom i kibicom ŁKS-u. Rzeczywiście w piątkowy wieczór ŁKS urwał punkt w Gdyni i dzięki temu przypieczętował awans do PKO Ekstraklasy. Natomiast kto będzie drugim szczęśliwcem, tego ciągle nie wiemy. Wydawało się, że bardzo będzie blisko Wisła Kraków, ale dzisiaj przegrała z Zagłębiem Sosnowiec 1-2. Ruch też przegrał. Ruch też przegrał. Tam chyba nikt nie chce awansować. Ale ciągle ruch nad Wisłą. Tak to wygląda. Tak. Będziemy mieli derby Łodzi w końcu w Ekstraklasie po wielu, wielu latach przerwy, bo ostatni raz to w pierwszej lidze się spotykały i Widzew, i ŁKS. Ale zostawmy piłkę nożną na razie. Końcówka maja pełna jest wydarzeń sportowych, ale nie tylko. No choćby weźmy za przykład wczorajsze wydarzenia pod patronatem Polskiego Radia. Chodzi oczywiście o piknik naukowym na Stadionie Narodowym, o którym wspominaliśmy już dzisiaj, piknik olimpijski w parku Kępa Potocka, czy obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Te ostatnie wydarzenie z pozoru ze sportem nie do końca się łączy, ale to tylko pozory, co potwierdzi nam teraz Robert Grzędowski. Weterani działań wojennych czy misji pokojowych, ci, którzy wrócili z nich ranni, mają swoje sportowe igrzyska. To Invictus Games, Igrzyska Niezwyciężonych. Impreza powstała z inicjatywy brytyjskiego księcia Harry'ego, także weterana misji w Afganistanie. Dlaczego zawody są tak ważne dla weteranów? O tym mówił sam książę Harry podczas ceremonii otwarcia pierwszych Invictus Games w 2014 roku w Londynie. Każdy z nich przebył długą drogę. Sam start w zawodach to wielkie osiągnięcie. Sport pomógł w rehabilitacji, pozwolił skupić się na sportowej pasji i tym, co można zrobić, nie tym, czego się nie da. Nie będą dłużej definiowani przez pryzmat urazów, lecz jako sportowcy, rywale, koledzy z zespołu. Z tymi słowami zgadza się w pełni polski weteran, sierżant Tomasz Rożniatowski. Zgadzam się, tak. Ogólnie popieram inicjatywę, ideę, że sport można potraktować jako rehabilitację żołnierzy czy każdego człowieka, który ma jakieś problemy. Tomasz Rożniatowski wrócił z misji w Afganistanie bez lewej ręki. Nie przeszkodziło mu to w dwukrotnym starcie w Invictus Games. Rok temu przywiózł z Hagi złoty medal wywalczony w siatkówce na siedząco. Było to marzenie, żeby zdobyć w siatkówce jakiś medal. Udało się złoty. Jestem wielkim fanem polskiej reprezentacji w siatkówce i widziałem te emocje, które oni na parkiecie pokazali, a później udało mi się samemu ich doświadczyć, także to ciężko opisać jakimikolwiek słowami. Trzeba by było samemu to przeżyć, bo to jednak w takiej dużej rywalizacji, na takiej dużej imprezie zdobyć ten krążek złoty to no jest rzecz wielka. Do tej pory igrzyska Invictus Games odbyły się 5-krotnie. Z ostatnich tych w Hadze reprezentanci Polski przywieźli 8 medali, ale nie tylko o medale tutaj chodzi. Atmosfera jak w takiej dużej sportowej rodzinie. Wszyscy się szanują, ale z drugiej strony jest też rywalizacja w każdej konkurencji, bo na tym polega sport. A ta atmosfera, jaka panuje na każdym takim Invictusie, naprawdę powala na łopatki i oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu. Najbliższe igrzyska weteranów zaplanowane są na wrzesień tego roku. Odbędą się w niemieckim Düsseldorf. Tomasz Rożniatowski nie weźmie w nich udziału, bo regulamin Invictus Games pozwala tylko na dwukrotny start. Ale w Düsseldorfie nie zabraknie polskich weteranów działań poza granicami państwa. Przygotowania tej ekipy, która teraz jedzie, trwają pełną parą. Po doświadczeniach z Hagi myślę, że pracy tyle ile włożą, tyle samo sukcesów osiągną. A o Invictus Games opowiadał Robert Grzędowski. Nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zażegam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. A teraz w trzeciej stronie medalu zaczynamy mini blok koszykarski. Najpierw w krajowym wydaniu w Energa Basket Lidze Panów poznamy dziś pierwszego finalistę. Przepraszam, drugiego finalistę. Więcej na ten temat w relacji Krzysztofa Łoniewskiego, bo przypomnę, że trwa drugi półfinałowy mecz. Jednego finalistę już znamy, jest nim Śląsk Wrocław. No ale więcej, jak wspomniałem, opowie nam Krzysztof Łoniewski. O złoty medal, jak przed rokiem powalczy Śląsk Wrocław. W półfinałowej serii do trzech zwycięstw pokonał innego z ubiegłorocznych finalistów, warszawską Legię. Mistrzowie Polski przypieczętowali awans wczorajszego wieczora w stolicy, wygrywając 65-63 i w całym starciu półfinałowym zwyciężyli 3-1. Bardzo dobrze weszliśmy w ten mecz, świetnie odpowiedzieliśmy po wysokiej porażce z Legią z poprzedniego spotkania. To jednak nie był łatwy mecz i ten cały sezon nie jest łatwy, chociażby dlatego, że mamy nowego trenera. Od niego usłyszeliśmy, że mamy być drużyną i nią byliśmy. Teraz świętujemy, ale zaraz szykujemy się już do finału. Mówił najlepszy wczoraj na boisku rozgrywający Śląska Jeremiah Martin. Oczywiście niepocieszony był po meczu środkowy Legii Dariusz Wyka. Zaczęliśmy drobne straty za późno, jak nam trener powiedział. Po prostu tak drużyny jak Wrocław nie da się 15 minut odrobić 24 punktów, gdzie byliśmy naprawdę blisko, ale nie trafiliśmy dwóch rzutów. W końcówce mecz mógł się przychylić na jak i naszą, jak i na Śląska korzyść, więc walczyliśmy do końca i po prostu ciężko też cokolwiek powiedzieć po takim meczu, emocje, ale na pewno dziękujemy też kibicom, że byli z nami, dopingowali do samego końca. Legia ostatnią kwartę wygrała aż 23-10, ale jak słyszeliśmy od Dariusza Wyki, to nie wystarczyło, żeby przedłużyć półfinałową rywalizację. Ta ciągle trwa w drugiej parze. Po trzech meczach King Szczecin prowadzi 2-1 ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Prowadził 2-0, ale w piątek Stal u siebie zwyciężyła aż 90-62. Tak o tym meczu mówi jej środkowy Damian Kulik. Cieszymy się, że udało nam się przede wszystkim zagrać dobrze i utrzymać tą koncentrację przez 40 minut, bo w Szczecinie jednak potrafiliśmy odskoczyć też na kilkanaście punktów, ale niestety ta koncentracja i to utrzymanie tej przewagi szybko spadała w kolejnych minutach. No a dzisiaj rzeczywiście tych błędów było mniej, graliśmy konsekwentnie swoją koszykówkę. Przyczyny porażki wyliczał kapitan Kinga Filip Matczak. Zdecydowanie nie tak miało wyglądać to spotkanie. Myślę, że to nie tylko był problem, jeżeli chodzi o rzuty. Pierwsza połowa, czym się napędziła stolówka z naszymi stratami. Wiadomo, rzuty również miały niecelny na to wpływ, ale przede wszystkim straty, później te niecelne rzuty. Stolówka napędzała się, wykorzystywała łatwe punkty, wyznajdowała te łatwe punkty z otwartych pozycji, czy za trzy, czy po wjazdach, czy 2+1 nawet. Tego było sporo. Czwarte spotkanie półfinałowe znów w Ostrowie trwa od 17.30 i na tę chwilę. Na tę chwilę King Szczecin prowadzi 44-29. Jest coraz bliżej finału. I'm tired of the same lemon stone. Jak zapowiadaliśmy, mamy mały kącik koszykarski. Teraz przenosimy się za ocean. Sensacyjnie przebiega finał konferencji wschodniej ligi NBA w serii z Boston Celtics do 4 wygranych. Koszykarze Miami Heat po 3 pierwszych spotkaniach objęli prowadzenie 3-0. Kolejne 3 spotkania wygrali już Celtowie, a minionej nocy pokonali Heat 104-103 w dramatycznych i niewyobrażalnych wręcz okolicznościach. Na Florydzie jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Za takie emocje, dramaturgię, nieprzewidziany obrót sprawy i wyjątkowość, za to przede wszystkim kochamy sport. Tego wszystkiego doświadczyliśmy w spotkaniu numer 6 finału konferencji wschodniej w Miami pomiędzy Heat a Celtics. Konfrontacja ta miała olbrzymią wagę gatunkową. Dlaczego? Przypominamy, że żadna drużyna w historii NBA, przegrywając serię do 4 wygranych 0-3, nie zdołała jej ostatecznie wygrać. Przed tegorocznymi finałami konferencji było 149 takich przypadków i żaden pozytywny dla drużyny przegrywającej. 4 razy w historii zespołom udało się doprowadzić do stanu 3-3, by jednak ostatecznie przegrać. Czy gracze z Bostonu są w stanie dokonać historycznej rzeczy? Takie przypadki zdarzały się w pokojowej NHL, ale nigdy w NBA. NBA Playoffs. Mecz numer 6 serii przez cały czas był bardzo emocjonujący, ale my skupmy się na czwartej kwarcie. W końcowych minutach spotkania gospodarzom udało się odrobić 10-punktową stratę. O takich sytuacjach, do której doszło w ostatnich sekundach, zwykle mówimy, że Hitchcock by tego nie wymyślił. Na 4 sekundy przed końcem w akcji rozpaczy sfaulowany został koszykarz Heat Jimmy Butler. Sędziowie w tym przypadku sprawdzali, czy koszykarz nie został nieprzepisowo zatrzymany przed linią rzutów za 3 punkty. Tak się stało. Tu miało ogromne znaczenie, ponieważ Miami przegrywało wówczas 2 punktami. Ostatecznie Butler stanął na linii rzutów wolnych, wszystkie 3 wolne pewnie wykorzystał i hit objęli jednopunktowe prowadzenie 103-102. Do końca meczu pozostały 3 sekundy. Trener Bostonu wziął oczywiście czas, stąd goście wyprowadzali piłkę na połowie gospodarzy. W niewyobrażalnych wręcz okolicznościach, równo z końcową syreną, Celtowie zdobyli 2 punkty, co oczywiście dawało im wygraną, choć wcale nie było to takie pewne, czy wszystko to nie odbyło się już po czasie. Posłuchajmy wersji radiowej, jak wszystko skomentowali to sprawozdawcy telewizji TNT. Wszyscy z ogromnymi emocjami śledzili końcówkę. Czy rzeczywiście dobitka była jeszcze przed końcową syreną? Wątpliwości szybko wyjaśniły się jednak na korzyść Celtics, co potwierdził sędzia, a mega wręcz bohaterem w ekipie Bostończyków był Derrick White. I tak w serii zrobiło się 3-3. Bohater całej akcji miał łzy w oczach zaraz po spotkaniu. Piłka wpadła mi w ręce i po prostu trafiłem do kosza. Jestem szczęśliwy, ale seria się jeszcze nie skończyła. Musimy wygrać u siebie w domu i uzyskać awans do finału, podkreślał White. Decydujący 7 mecz serii odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek w Bostonie. Przypominamy, że już na początku tygodnia z konferencji zachodniej awans do ścisłego finału, zresztą pierwszy raz w historii klubu, wywalczyli koszykarze Denver Nuggets. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. A rękę na pulsie trzymał właśnie nasz korespondent. Przypomnę, że trwa półfinałowy mecz w Tauron Basket Lidze. Tam King Szczecin cały czas walczy ze Stalą Ostrów Wielkopolski o awans do finału. No! kwadrans został do godziny 19 i to jest dobry czas, żeby rozpocząć jak zwykle pod koniec trzeciej strony medalu przegląd piłkarskich lig zagranicznych i najpierw La Liga. Tam Robert Lewandowski pewnie zdaje się zmierzać po trofeo Pichichi. Coraz mniej niewiadomych, a już wieczorem może wyjaśnić się kilka kolejnych spraw. Real Sociedad San Sebastian jest blisko zapewnienia sobie występu w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Byłby to trzeci taki wyczyn w historii klubu. W wypadku zwycięstwa z Atletico na Civitas Metropolitano stanie się tak już dziś i Baskowie zapewnią sobie czwarte miejsce gwarantujące grę w Champions League. Mało tego, zachowają jeszcze szansę na strącenie z podium dzisiejszych rywali w ostatniej kolejce rozgrywek. Atletico musi z kolei wygrać, żeby marzyć jeszcze o srebrnych krążkach. Jeśli tak się nie stanie, te zawisną na szyjach piłkarzy Realu Madryt. Królewscy zrobili zdecydowany krok w kierunku drugiego miejsca na podium, wygrywając wczoraj na wyjeździe z Sevillą 2-1. Na błyskawiczne trafienie Rafy Mira odpowiedział Rodrigo, a potem Brazylijczyk ustalił wynik spotkania, potwierdzając świetną formę w ostatnich dniach. Jego liczby w La Liga robią wrażenie. 7 goli i 9 asyst w 32 spotkaniach. Nawet oszczędny w pochwałach dla Rodrigo trener Carlo Ancelotti, który w styczniu temperował przecież młodego piłkarza za niepodanie ręki, docenił jego postawę. Rodrigo wyróżnił się w tym meczu, bo zdobył dwie bramki. Dobrze wyglądał jako środkowy napastnik. Może grać na tej pozycji, chociaż trzeba pamiętać, że ma inne cechy. Gdy dryblujesz w środku pola karnego, to łatwiej o gola niż wtedy, gdy dryblujesz na skrzydle, kiedy musisz wbiec w pole karne. Rodrigo nie daje jakości, jeśli chodzi o grę w powietrzu, ale ma inne walory, kiedy jest ustawiony jako napastnik. Muy importante, a también como delantero centro. Sevilla po porażce z Królewskimi ma już tylko matematyczne szanse na zapewnienie sobie występów w pucharach w przyszłym sezonie z Ligi, ale jeśli w środę wygra finał Ligi Europy z Romą, automatycznie wskoczy do Champions League. W Lidze Europy niemal na pewno zagrają Villarreal i Betis Sevilla. O jedno miejsce w Lidze Konferencji grają jeszcze 4 drużyny, ale na pole position na razie Osasuna Pampeluna, która może umocnić się na 7 pozycji po meczu z Getafe. Początek o 19:00. Podobnie zresztą jak na 9 innych stadionach, gdzie dziś jeszcze sporo może się wyjaśnić w kwestii utrzymania w lidze. Najciekawiej w tym kontekście będzie na Estadio Mestalla, gdzie Valencia spotka się z Espaniolem Barcelona i sama może na 100% zapewnić sobie ligowy byt, a rywali zrobić drugim z 3 spadkowiczów. Z kolei Barcelona z Robertem Lewandowskim podejmie Majorkę. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A teraz czas przenieść się do angielskiej Premier League. W Londynie jest Adam Dąbrowski, wyjątkowo na żywo. Dzień dobry. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Dzień dobry. Trwa właśnie ostatnia kolejka Premier League. 58, 59 minuta. Wszystkie spotkania rozpoczęły się o tej samej porze. Wiele zdecydowało się już przed tą kolejką. Znamy mistrza, znamy tych, którzy zagrają w Lidze Mistrzów, no ale pytanie dnia brzmi, kto uchroni się przed spadkiem? Everton, Leicester, Leeds. 3 drużyny, 2 miejsca, których zajęcie wyrzuca z Premier League. Niemal pewne wydaje się, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Leeds, ale tylko jeden zespół miał od początku swój los we własnych rękach. Everton. Prosta zasada. Wygrywasz, zostajesz. Problem polega na tym, że Liverpoolczycy nie wygrywają, remisują z Bournemouth. Przy takim wyniku utrzymuje się Leicester, które aktualnie wygrywa z West Ham. Państwo pamiętają, ledwie 7 lat temu senior Ranieri doprowadził ich na szczyt, a teraz walka o przetrwanie, walka lisów. 72 lata w najwyższej lidze, 73 rok w Championship. Na razie tak wygląda przyszłość Evertonu. Oczywiście, jeżeli nic się nie zmieni, a ponieważ mówimy o Premier League, to wiadomo, zmienić się jeszcze może wszystko. Około pół godziny na roszady, pół godziny na to, żeby ta tabela w tej najbardziej teraz nas interesującej części, czyli na dole, gdzieś tam się poprzestawiała, pozmieniała. Na 100% wiemy od wczoraj jedno, nic już, proszę Państwa, nie odbierze radochy Luton, które od przyszłego sezonu będzie drużyną Premier League. po raz pierwszy w historii dołączy do Burnley i do Sheffield United. Adam, muszę cię jeszcze spytać o Chelsea, o tę degrengoladę na Stamford Bridge, myśląc oczywiście o setkach milionów funtów wydanych przez nowych amerykańskich właścicieli. Te pieniądze zostały póki co wyrzucone w błoto. Na razie można powiedzieć, że Chelsea kończy ten sezon w tej ostatniej kolejce tak mniej więcej reprezentatywnie jak cały rok. Chelsea, Newcastle na razie 1-1 u siebie. No i daleka pozycja w lidze, pozycja 11. Zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie. Coś chyba tutaj się musi zmienić. Pytanie, czy wystarczy zmienić trenera, czy to są jakieś głębsze, strukturalne problemy. Na nieudane transfery tak się ładnie mówi, że to jest inwestycja w potencjał. Bardzo dziękujemy, Adam Dąbrowski. Nowym trenerem będzie oczywiście Pochettino, który świetnie pracował z Tottenhamem, gorzej szło mu w Paris Saint-Germain. A propos Lutonu, to ja polecam Państwu taką książkę Futbolowa gorączka Nika Hornbiego i tam jest przedstawiony jeden kibic Luton, który jest symbolem oddania klubowi. Warto poszukać tego fragmentu. Ale teraz nie będziemy szukać fragmentu poświęconego kibicowi Luton, a przeniesiemy się na boiska niemieckiej Bundesligi. Abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Takiego zakończenia sezonu niemieckiej Bundesligi nie spodziewał się nikt. Borussia Dortmund dostała wielką szansę od losu, a raczej od Bayernu Monachium, który potknął się na ostatnim wirażu przed metą. To była niepowtarzalna okazja, by zdobyć mistrzostwo Niemiec po raz pierwszy od 11 lat. Wystarczyło wygrać ze słabiutkim Mainz, które przecież o nic już nie grało. Nie da się tego zepsuć, prawda? Nieprawda, bo Borussia przegrywała już do przerwy 0-2, a Sebastian Aller nie wykorzystał karnego. Bayern prowadził wtedy w Kolonii 1-0 po golu Kingsleya Comana i do przerwy miał mistrzostwo. Największa dramaturgia pojawiła się, gdy FC Köln wyrównało w obramce Dejana Ljubicicia z rzutu karnego i tytuł należał do Borussii. Aż do 89. minuty, gdy gola na wagę mistrzostwa dla Bayernu strzelił Jamal Musiala. Bramki Rafaela Guerreiro i Nicolasa Süle, które dały remis BVB, na nic się zdały, bo Borussia tylko zremisowała z Mainz 2-2, a Bayern wygrał w Kolonii 2-1 i rzutem na taśmę wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli. Czuję pustkę. To po prostu niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę te ostatnie 10 miesięcy. To było coś niesamowitego. Ta wiara, którą czuć było na stadionie, ale i w całym mieście. Jesteśmy zrozpaczeni, bo to zmarnowaliśmy. Byliśmy tak blisko zdobycia tego trofeum. Zabrakło jednego gola, tutaj albo w Kolonii. Mówił Edin Terzic, który po meczu stał pod trybuną najbardziej zagorzałych kibiców i płakał razem z nimi. FC Köln też grało o nic, ale Bayern w przeciwieństwie do Borussii potrafił wymęczyć zwycięstwo. Jamal Musiala strzelił złotego gola. Wspaniałe uczucie wygrać ligę w takich okolicznościach. Wiemy, że powinniśmy grać lepiej, ale to, że potrafimy obronić tytuł mając tyle problemów, to coś niesamowitego. Bo problemów cała masa. Przed sezonem z klubu odszedł Robert Lewandowski. W marcu Bayern niespodziewanie zwolnił Juliana Nagelsmana i zatrudnił Tomasa Tuchela, który szybko zawalił Bayernowi Ligę Mistrzów i Puchar Niemiec oraz skomplikował sytuację w Bundeslidze. Posadę stracili już prezes Oliver Kahn oraz dyrektor sportowy Hasan Salihamidžić. Na czele klubu stanął Jan Christian Dresen. Sezon golami zakończyli Jakub Kamiński z Wolfsburga i Marcin Kamiński z Schalke 04. Drużyna z Gelsenkirchen nie zdołała się jednak utrzymać, podobnie jak berlińska Hertha. Stuttgart zagra w barażu o pozostanie w pierwszej Bundeslidze. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Działo się, działo w piłkarskich ligach. No a teraz jeszcze zaglądamy, co dzieje się na koszykarskich parkietach, bo przypomnę, że trwa czwarty mecz Energa Basket Ligi, półfinałowy mecz. King Szczecin prowadzi już tylko 48-44 ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Przypomnę, że to jest walka o finał. Pierwszym finalistą został Śląsk Wrocław. Ekipa z Wrocławia broni tytułu. Jeżeli chodzi o tenisowe korty, do drugiej rundy Roland Garros awansowali Magdalena Frank i Hubert Hurka. Niestety odpadła Magda Linet. Jutro do akcji wkracza Iga Świątek. I to by było tyle na dzisiaj. Elżbieta Rożycka, Anna Regulska, Jacek Frencel, Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniewski. Słyszymy się za tydzień.